e ismu ya Allah muñu rehemu haw jimla muñu rehemu nusu hele bingu ni at-tariq ibnu hawu masihu ehe indinishi doka hujuza at-tariq yunyora izagazao hakika ko nafsi kati ndoto kangiyo na uihifabu ehe naangalia mwanadamu ahindi ni ndo ya umbwa hisho haumbwa hamaji ya njia haupesi ngaro hao baina ya huzo adingo na zembafu bila shaka uha Allahu humkuisha yemshinzi wa hazo usiku zijola uziwa hauvenu la ezasiri bahima nadam kanahu kana mvuu wala msaidizi hele bingu ikao ngalirejezao ya mvua na he ardhi ikao ngepasu hao bila shaka ya Qur'ani yomongozi wa huvanzaua na yoti mzaha hakika wapangao mipango na minga nipango mipango amenge wanike muda ya makafiri wanike mna muda.